Ol güzel ol, Kur'an sünnet ile yaşa ol. Ol güzel ol, Kur'an sünnet ile yaşa ol. Allah yolunda can veresin, mekanın cennet olsun ol. Allah yolunda can veresin, mekanın cennet olsun ol. Sakın Allah'a şirk koşmayasın, çünkü şirkler büyük zulüm. Sakın Allah'a şirk koşmayasın, çünkü şirkler büyük zulüm. Bize nimetleri veren Allah'a sakın nankörlerden olma ol. Bize nimetleri veren Allah'a sakın nankörlerden olma ol. Kur'an'ı yaşamak için okuyasın, İbrahimler gibi teslim olasın. Kur'an'ı yaşamak için okuyasın, İbrahimler gibi teslim olasın. Muhammedler gibi alim olasın. Sen de yalnız Rabbe kul ol. Muhammedler gibi alim olasın. Sen de yalnız Rabbe kul ol. Diyor ki Rabbimiz bizlere, sakın hiç koşmayın bana. Diyor ki Rabbimiz bizlere, sakın hiç koşmayın bana. O gün şahit olacaklar, eller ayakların sana. O gün şahit olacaklar, eller ayakların sana. Bizler istedik Kur'an düzenini, sizlere nasip olsun ol. Bizler istedik Kur'an düzenini, sizlere nasip olsun ol. Canlarımız feda olsun yoluna, Allah'ın hükmüne razı ol. Canlarımız feda olsun yoluna, Allah'ın hükmüne razı ol. Bağışlıyor Allah mücahitleri, kendi yolunda can verenleri. Bağışlıyor Allah mücahitleri, kendi yolunda can verenleri. Yeryüzünde hakim olsun diyerek, Allah yolunda cihad et ol. Bağışlıyor Allah mücahitleri, kendi yolunda can verenleri. Yeryüzünde hakim olsun diyerek, Allah yolunda cihad et ol.